reggel volt, napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt, megállt előtte. Herointól szénnél lőve, és indult a cirkusz, a féltékenység a hernyótól nőtt meg szörnyeteggé. A lány már sírt, csak menni akar, a lárma a házban senkit nem zavart. Az első pofon még alig fáj, csak ütött a srác és felszakadt a száj. A lány elesett és semmit nem érzett, pedig rossz bőrben volt és csúnyán vérzett. A fiú most megállt, nem ütött többet, Júlia ekkor még arcon köpte. Romeo, hagyj! Ne csináld, kérlek! De penge villant és kés volt a kézben. 36 szúrás a testem, mosd el a vért, az eső essen. Örök sötét a gyilkos fejben, sírjon az ég, az eső essen. Jött egy ügyvéd, mert volt rá lét, 2 millió a védőbeszéd. A lány drogos volt, a fiú drogos volt, az elme állapot korlátolt. Nincs gyilkos, a narkó divat, szegény srác, hisz ő is áldozat. Kórházba vinni, kezelni kéne, ennyi az egész, az ügynek vége. A lány nem él, a fiú még remél, a bíró enged és nincsen büntetés. Az ügyvédem múlt, s a befolyáson, hogy köztünk jár most szabad lábon. Nincs több érv, nincsen könyv, hullaszáraz a jegyzőkönyv. Hol az a reggel, mikor 7 óra múlt, s a kis csaj éppen a suliba indult. 36 szúrás a testem, mosd el a vért, az eső essen. Örök sötét a gyilkos fejben, sírjon az ég, az eső essen. Az eső essen, örök sötét a gyilkos fejben, sírjon az ég, az eső essen. 36 szúrás a testem, mosd el a vért, az eső essen, örök sötét a gyilkos fejben, sírjon az ég, az eső essen.